bir aşk canımı. Hiç kimseye sana harcadığım kadar zaman harcamadı. Aslında içimdekileri de bir sana anlattım ama sen beni hiçbir zaman anlamadın. Uzaklaştım benden git gide daha çok. Biliyorum hayatında benim bir yerim yok. Ama benim hayatım sendin biliyorsun. O yüzden canım çok acıyor. Artık gerçekten bir tahammülüm yok. Yaşadığım şeylerin bir tarifi yok. Rüyalarımda görüyorum seni hala. Uyandığımda tüm hayallerim kayboluyor. Uyanmamayı deniyorum daha çok. Seni yeniden görebilmek için. Bırak rüyalarda kalsın güzelim. Her şey gerçeği acıtır bizi. Sen vardın yanımda eskiden. Şimdi neredesin bunu asla bilemem. Seni canımdan bile çok severken nasıl kaybettim söylesene birden. Ama yalvarırım rüyalarıma girme. Seni artık özleyemem ben. Her şeyi denedim inan senin için. Ne yapabilirim beni sevemediysen. Artık çok geç güzelim benim için üzülme. Peki ya geçmiş içimizde hiç geçmediyse. Bunu bilerek o an gözyaşların süzülse. Geriye döner misin ben bu gece ölürsem. Dönemem ki bir daha. Bulamayacağım arıyor olsam da ben bir daha. Senin aşkın bir zarar. Benim kalbimi her zaman derinden yaralar. Bana sakın gözlerini de aralama. Çünkü onun ışığıyla kaybolurum. Bir daha gelirsen ve sonra gidersen bu sefer gerçekten mahvolurum. Bırakabilir miyim seni ben? Kalbim senden başkasını bilmezken. Gözlerimde bir meskenken. Ya hatıraları ben silemezsem. Unutmak istesem de her şeyi geriye döndüğümde bulurum ben. Seni ben sevmiştim güzelim. Başkası asla benim gibi sevemez. Yollarımda sen vardın sen. Unutmaya çalıştım karşıma çıktı. Kabuslarda sen vardın sen. Bu yüzden geceleri uyuyamadım. Bazen rüyalarda buldum seni. Uykularımdan uyanamadım. Ellerin ellerindeydi ve sen. Uyandığımda biliyorum gelecekti. Artık çok geç güzelim benim için üzülme. Geçmiş içimizde hiç geçmediyse. Bunu bilerek o an gözyaşların süzülse. Geriye döner misin ben bu gece ölürsem. Artık çok geç güzelim benim için üzülme. Peki ya geçmiş içimizde hiç geçmediyse. Bunu bilerek o an gözyaşların süzülse.